99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskiemu wojsku udało się trafić rosyjskie stanowisko dowodzenia. Dziś Dzień Ojca, w tym serwisie o akcji Tata Czyta. Policja przypomina rowerzystom o zasadach ruchu drogowego. Na początek Ukraina. Sztab Generalny poinformował o udanym uderzeniu w stanowisko dowodzenia w przygranicznym obwodzie Białogrodzkim w Rosji. Siły powietrzne Ukrainy z powodzeniem uderzyły w stanowisko dowodzenia wrogiego pułku strzelców zmotoryzowanych w wyniku działań bojowych. Zarejestrowano eksplozję. Cel został pomyślnie trafiony, oznajmił sztab w mediach społecznościowych. Zaatakowana przez Ukraińców Niechtotiewka to zamknięte obecnie rosyjskie przejście graniczne prowadzące do ukraińskiej Choptiwki. Wieś położona jest w odległości około 60 km na północ od Charkowa, w który Rosjanie uderzyli wczoraj z zastosowaniem kierowanych bomb lotniczych. W wyniku akcji zginęły 3 osoby, a rannych zostało 56 osób, w tym troje dzieci. Dziś Dzień Ojca. Para prezydencka złożyła w mediach społecznościowych życzenia wszystkim tatusiom. Ojciec to nie tylko osoba dbająca o materialny byt rodziny, to przede wszystkim doświadczony i mądry przewodnik i nauczyciel, czytamy we wpisie. Swój wpis zamieścił też premier. Jako dobry dziadek przypominam moim wnukom, aby pamiętały w Dniu Ojca o moim synu, napisał Donald Tusk. A przy tej okazji warto przypomnieć o akcji Tata Czyta. Jak mówiła w Polskim Radiu Katarzyna Konopka z Fundacji Powszechnego Czytania, która organizuje kampanię, chodzi o stworzenie męskiego wzorca czytelnika, bo według badań Biblioteki Narodowej mężczyźni czytają mniej niż kobiety. Dzieci potrzebują dobrego wzorca czytającego dorosłego, potrzebują widzieć czytających dorosłych, żeby sami wyrosnąć na czytelników. Dlatego jest to tak niezwykle ważne. Kompetencja, umiejętność czytania, czytanie dla przyjemności buduje kompetencje przyszłości dzieci. To znaczy, jeżeli chcemy, by nasze dzieci sobie świetnie radziły w szkole, by osiągały sukcesy, by rozwijały się emocjonalnie, powinny czytać, powinny lubić czytanie. Marcin Perfuński z portalu Super Tata TV podkreślił, że czytanie to także narzędzie budowania relacji z dzieckiem. Czyta mama, czyta babcia, ale ty też możesz czytać. Jakby dołącz do tej drużyny czytających dorosłych czytających dzieciom. To jest ważne o tyle, że tata jest czasem takim wzorcem, nie wiem, aktywnego sportowca, ale czy czyta? A przecież to są wzorce, które potem z nami zostają do końca życia. Jak wskazuje Fundacja Powszechnego Czytania, dzieci, którym rodzice regularnie czytają, już w wieku 3 lat rozumieją 2 razy więcej słów niż ich rówieśnicy. Okres wakacji to wzmożony ruch również na 2 kółkach. Policja przypomina więc podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem. Karta rowerowa jest dla dzieci obowiązkowa, przypomina Mariusz Bazylak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Nasze najmłodsze dzieci po ukończeniu 10 roku życia mają obowiązek, jeżeli chcą poruszać się po drogach publicznych, podejść do egzaminu na kartę rowerową. Mamy tę świadomość, że jeżeli dzieci, młodzież podejdą do takiego egzaminu, to te przepisy ruchu drogowego poznają w dużym stopniu i powinni stosować później się do tych zasad. Ale niestety widzimy też dorosłych, którzy traktują ten rower jako środek transportu, na którym mogą robić wszystko. No niestety tak nie jest. Przepisy, zasady ruchu drogowego są dla wszystkich. Jeśli jest taka możliwość, należy korzystać z dróg rowerowych. Jeśli nie ma takich, to mamy prawo skorzystać z chodnika, ale tylko w sytuacji, gdy ma on co najmniej 2 metry szerokości, a dozwolona prędkość na jezdni wynosi powyżej 50 km na godzinę. I na koniec przypomnienie. Strefa Wpływów to nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Gospodarzami są Renata Grochal i Jarosław Kuźniar, znani Państwu z naszej anteny, oraz wicedyrektor Jedynki Jacek Czarnecki. Premiera pierwszego odcinka już za nami. Tutaj przez cały czas się włączają dwaj panowie, dwaj mężczyźni, z którymi będę właśnie rozmawiać. Co tydzień będziemy się spotykać w tym, jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, trójkącie. Jacek Czarnecki, Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry Państwu. Jarosław Kuźniar, Polskie Radio, trójka, tak jak ja. Łączy nas to, że jesteśmy nowi w tym radiu i w związku z tym chcemy wprowadzić trochę zamętu. A ja chciałem zaprotestować, bo my nie jesteśmy nowi. Będziesz protestował, prokuratura się My z Jarkiem 26 lat temu tutaj pracowaliśmy.

wiedzą, gniazdują głównie na słupach energetycznych, dachach budynków. Są to raczej dosyć duże wysokości, gdzie nie dotrzemy drabiną, więc żeby się do nich dostać, wynajmujemy podnośnik od firm energetycznych. Jest to dosyć zorganizowana akcja. Czyli ktoś wyciąga piszkę podnośnikiem, czy ty wjeżdżasz na pod? Ja wjeżdżam. Czy to jest bezpieczne? Mamy wspaniałych operatorów podnośników, którzy trzymają nad nami pieczę. Wszystko robimy z największym zachowaniem bezpieczeństwa. I wjeżdżając do gniazda, zabieram buciany na dół. Dlaczego? Dlatego, że na gnieździe się trzęsie. Jeżeli ptaki są już podrośnięte, dosyć duże, no to mogą wstać, być aktywne. Więc ze względu na bezpieczeństwo i na to, że często pobieramy dużo danych, to zdejmujemy je na dół. Dużo danych, mam na myśli pomiary, krew, czasami zakładamy nadajnik GPS, czy akcelerometr. Do czego służy akcelerometr? Do pomiaru energii, którą spala bocian. Aha. Do pomiaru jego zachowania, co robi w danym momencie. To jest nowa część projektu doktora Marcina Tubułki. Ja byłam tylko gościem, ale są to zdecydowanie fascynujące badania, niesamowity gatunek do pracy też, jeśli chodzi o taki wymiar społeczny, ponieważ jeździmy po wielkopolskich wsiach, gdzie zazwyczaj już czekają na nas mieszkańcy, dopytują się, kontrolują, jak mają się ich bociany i akceptują je cały czas, mimo tego, że bocian biały wokół siebie robi dosyć dużo bałaganu gniazdując. No właśnie, takie też jest moje wspomnienie. 10 lat temu brałem udział w cenzusie, który też odbywa się w tym roku, bociana białego, kiedy liczy się gniazda, piskręta i dorosłe ptaki. I też wspominam to jako przede wszystkim doświadczenie kontaktu z ludźmi, którzy są naprawdę przejęci tymi bocianami i bardzo je lubią i rzeczywiście się nimi interesują. Wiem, że dużo twojej pracy było poświęcone bocianom właśnie i ich gniazdom. Ja bym dzisiaj chciał porozmawiać o gniazdach właśnie. Proszę, powiedz tak ogólnie, po co są ptakom gniazda? Gniazda są fundamentalnym elementem rozrodu ptaków. To jest miejsce, w którym składane są jaja, a następnie wychowywane są pisklęta, oczywiście w zależności od gatunku. Gniazdo ma wiele funkcji. Przede wszystkim funkcję zapewnienia bezpiecznego środowiska. Co to oznacza? No, żeby te jajeczka czy pisklęta nie wypadły z tego gniazda. Że w momencie, kiedy samica nie wysiaduje, wylatuje na krótką chwilę, żeby poszukać pożywienia, bądź samic u niektórych gatunków, to gniazdo jeszcze utrzyma przez pewien czas temperaturę. Również maskowanie przeciwko drapieżnikom, czy konkretne materiały gniazdowe, na przykład pachnące zioła, mogą mieć działanie antypasożytnicze, które później wpływa pozytywnie na rozwój piskląt w gnieździe. Czyli rozumiem, że te zioła przeganiają pasożyty, a nie chodzi o to, że mile pachną i są przyjemne po prostu. Przeganiają pasożyty, na przykład lawenda, mięta. To zostało opisane na populacji sikor na Korsyce. A jak wygląda budowa gniazda? No bo rozumiem, że oczywiście gniazda są różne. Nawet zupełny laik orientuje się, że gniazda mogą być w dziuplach, na gałęziach i mogą być takie klasyczne wyplecione, albo zupełnie jakieś takie dziwaczne, jak gniazdo remiza, które wygląda jak bucik, ale jakie są takie fundamentalne części tej struktury? Mam na myśli to, o czym trochę powiedziałaś, że gniazdo ma na przykład zapewnić stałą temperaturę, więc jak to się dzieje, że to gniazdo to wszystko robi? Gniazdo tak generalnie ma dwie główne części. Jedna część to jest część strukturalna, czyli ta, która znajduje się u podstawy i ona tworzy taką właśnie bazę konstrukcyjną, można by powiedzieć fundament. A na niej znajduje się część wyścielająca, tak zwana wyściółka, która zbudowana jest zazwyczaj z innych materiałów niż ta część konstrukcyjna. Często takich jak pióra czy sierść, które właśnie pomagają w utrzymywaniu tej temperatury przez pewien czas w momencie, kiedy samica nie jest obecna. A jakie, gdybyś miała podzielić według jakiegoś schematu gniazda, to jakie wyróżniamy typy ptasich gniazd? Twarde, takie, aha, które możemy na przykład zaobserwować u kosa, które po prostu umieszczone jest, czy nawet u bociana, na gałęzi i jest właśnie taka konstrukcja otwarta, półotwarte oraz zamknięte. I do tych innych typów na przykład należą gniazda jaskółek, które są częściowo zamknięte, przylegające do ściany budynku. Ptaki żyją w różnym środowisku, więc te gniazda oczywiście też się różnią materiałami, z których są wykonane. Więc rozumiem, że te ptaki leśne bazują na tym, co mogą znaleźć gdzieś w lesie, a te wodne na przykład na roślinności wodnej, prawda? Czy to... Oczywiście, że tak. Ptaki korzystają z tego, co jest dostępne w środowisku, ale też do czego przygotowała ich ewolucja na przestrzeni lat. I są gatunki, które wykorzystują właśnie części roślinne, głównie kawałki traw, gałęzi, mchu, jak na przykład sikory, czy kawałki w przypadku jaskółek błoto ze śliną, bardzo ciekawie skonstruowane gniazdo, a gatunki wodne korzystają głównie z roślinności wodnej. Nie ma dokładnych badań, ale mówi się, że raczej ptaki korzystają z tego, co jest w ich terytorium, ale co należy powiedzieć i mocno zaznaczyć, to to, że ptaki są bardzo selektywne, jeśli chodzi o konkretne materiały. To nie jest tak, że korzystają z tego, co jest, tylko ta konkretna część, ten konkretny materiał ma spełnić swoją funkcję. Więc spokojnie możemy zaobserwować w tym samym środowisku różnie zbudowane gniazda, mimo takiej samej dostępności materiałów. I takim najbardziej szokującym, myślę, elementem, który się pojawił, odkąd my ludzie bardzo mocno zmieniamy naszą planetę, są różnego rodzaju śmieci w gniazdach. Mm-hmm. No tak, to jest temat twoich licznych prac. Zaraz w jego kierunku będziemy zmierzać. Ale chciałbym się jeszcze ciebie zapytać, czy masz jakiś ulubiony rodzaj gniazd? Czy jakieś gniazda są szczególnie bliskie twojemu sercu i myślisz o nich ciepło? Myślę, że nie mam ulubionych. Ogólnie bardzo podziwiam zmyślność i konstrukcję różnych ptasich gniazd. Bardzo lubię gniazda drozdów, które wyglądają jakby były... Drozdy mają taką wyściółkę zbudowaną właśnie z błota i z różnych kawałków trawy i to wygląda jak taka skorupa kokosa, mhm, przekrojona na pół. I zawsze mnie fascynowała ta umiejętność u ptaków w bardzo krótkim przedziale czasowym zbudować tak misterne konstrukcje, które trzymają się dokładnie tyle, ile powinny się trzymać, czyli sezon i już w sierpniu tak naprawdę się rozpadają. Mhm. No właśnie, bo drozdy, czego państwo mogą nie wiedzieć, to jest cała rodzina ptaków. Należą do niej między innymi kos, kwiczoł i drozd śpiewak. I ja kojarzę właśnie gniazdo drozda śpiewaka z tym, że ma taką glinianą jakby takie wylepienie w środku. Czy kosy robią coś podobnego, czy... Tak, tylko w mniejszym stopniu. Kosy robią to bardziej w części konstrukcyjnej. Korzystają przynajmniej te hiszpańskie kosy, na których pracowałam, z takich błotnych, zeszłorocznych liści, które służą za podstawę gniazda, ale nie mają takiej cudownej wyściółki jak drozdy śpiewaki. Mm-hmm. No właśnie, tej takiej kokosowej. Tak. To mi przypomina, że istnieją takie obrazy Van Gogha, jest ich 5, które przedstawiają właśnie gniazda ptaków. To są różne gniazda, ale ewidentnie obrazy pokazują, że Van Gogh się fascynował tą misternością tej konstrukcji, ale też chyba to było takie ćwiczenie kolorystyczne, bo one są wszystkie utrzymane w takich brązowych tonach i on nawet pisał w listach do swojego brata Theo, że maluje te gniazda z powodu tych zasuszonych mchów, liści i traw, które tam widzi i po prostu ćwiczy te różne odcienie, więc to w ogóle nie są obrazy takie, z jakimi kojarzymy Van Gogha. Nie są jaskrawe, tylko raczej takie bardzo stonowane. Jeszcze korci mnie, żeby cię zapytać, może niezbyt mądrze, ale niech będzie. W jakim gnieździe mogłabyś zamieszkać, gdybyś miała wybierać? Zdecydowanie w sikorkowym, ale takim sikorkowym z lasu, z Campinosu. Oczywiście, że o tym myślałam, że jest to bardzo miłe miejsce, żeby się w nim wychować albo po prostu spędzić czas. Dlaczego? Dlatego, że te sikorkowe gniazda z Campinoskiego Parku Narodowego wyścielone są sierścią saren, wiewiórek, piór, czasami nawet dzięciołowe piórko, więc one są bardzo mięciutkie. Po prostu. I ten mech, i ta sierść sprawia takie wrażenie bardzo przytulne. Czyli stawiasz na mięciutkość w doborze gniazda. Zdecydowanie. To ja chyba bym poszedł w stronę gniazda kaczki, bo tam jest zawsze dużo puchu, krzyżówki na przykład. Prawda. Dużo puchu i też wydaje mi się bardzo miłym miejscem. Uświadomiłem sobie, że nie widziałem nigdy gniazda słowika, więc może w tej chwili posłuchajmy sobie, jakie problemy ze słowikami miała Hanka Ordonówna. Hanka Ordonówna, piosenka o zagubionym sercu. Święty Antoni, święty Antoni, serce zgubiłam pod miedzą. Oj, co to będzie, święty Antoni, gdy się sąsiedzi dowiedzą. O! Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Gwiazdy gdzieś się pochowali i utonął księżyc w stawie, więc uciekłam z dusznej chaty, po wilgotnej biegłam trawie. Wtedy się nieszczęście stało, och, tej nocy, tej czerwcowej. Serce gdzieś się zapodziało, koło miedzy Michałowej. Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Święty Antoni, święty Antoni, strach mnie od rana opada. Palą mnie skronie, w uchu mi dzwoni, już pewnie wieś o tem gada. Przecież to nie moja wina, tak mi serce kolatało. Tą ciemnością przestraszone, jakby z piersi uciec chciało. No i jakże się tu dziwić, że blądziłam, aż zblądziłam. I pod miedzą Michałową biedne serce, że zgubiłam. Straciliśmy je oboje wśród rumianków i wśród mięty, lecz ty tego nie zrozumiesz, bo to sprawy nie dla świętych. A noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. To była Hanka Ordonówna, która miała problemy ze słowikami, a teraz wrócimy razem z dr Zuzanną Jagiełło do rozmowy o ptasich gniazdach. Jak to jest z tymi gniazdami? Czy ptaki korzystają z gniazd poza tym czasem lęgów? Nie, raczej nie. Chyba, że są to budki, ale to raczej korzystają z nich zimą ptaki w celu schronienia. Ale nie, gniazdo ma spełnić swoją bardzo krótką i bardzo ważną funkcję przy składaniu jaj, wysiadywaniu jaj i później wychowywaniu piskląt. No właśnie, ja dosyć często słyszę pytanie, czy można wyrzucić gniazdo, które gdzieś zostało na ramie okiennej albo na okiennicy w jakimś domku, bo ludzie sobie myślą, że ptaki może tam wrócą i mają nadzieję na to. I ja mówię, że to jest jednorazowe. Ale czy ptaki potrafią skorzystać w jakiś sposób na przykład z tych materiałów, czy to się nie wydarza raczej? Akurat zależy od gatunku, ale w przypadku większości ptaków wróblowych, no to można spokojnie wyrzucić po tym 15 sierpnia. Najlepiej jednak jesienią, zimą. Ale bociany często wracają do gniazd. Znaczy, to czy wracają do tych samych gniazd, to niestety jest mit, który muszę tutaj obalić. To jest rzadkość. To cios. To jest cios. To jest tak. Ogólnie wokół bocianów krąży bardzo dużo mitów. Zaskoczył, ale nie przenoszą dzieci. Ale bociany tak, wracają do niektórych gniazd, szczególnie jeśli był sukces w zeszłym roku i budują po prostu nową warstwę na tym, co już jest zbudowane. W Polsce nie zdarzyło mi się, ale w Hiszpanii widziałam gniazda, które miały wysokość 8 metrów nawet. Takie ogromne, wielkie gniazda na drzewach. U nas też mierzymy wysokość i wielkość takiego gniazda. To mogę tak powiedzieć, że średnio gniazdo bociane ma średnicę około aż do 2 metrów, prawie 2 metrów, a wysokość 0,5 metra. Są wyższe, ale potem rośnie ryzyko, że mogą spaść i się przewrócić w momencie, kiedy są tam pisklęta. Jest to dosyć groźne, więc są w niektórych gminach przeprowadzane akcje, jeżeli gniazdo się przechyla albo widać, że stanowi zagrożenie strącania jego części. Mhm. Czyli nie usuwa się w całości gniazd, tylko, że tak się wyrażę, redukuje się trochę to gniazdo. Redukuje się, ale też się usuwa i po prostu na takiej platformie zostawia się kilka pobielonych patyków i to już wystarczy. Takie właśnie pobielone patyki. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest to zweryfikowane naukowo, ale one mogą informować ptaki, że tutaj było gniazdo zajęte i... Czyli miejsce jest obiecujące. Tak. Z perspektywą. Czyli krótko mówiąc, mówisz, że bociany wcale niekoniecznie wracają do tych samych gniazd, a my łudzimy się po prostu, że to jest ten sam Wojtek czy tam Kuba, który przylatuje zawsze. Tak. I tak samo rzadko kiedy tworzą długoterminowe pary. No nie, to jest... Bardzo mi przykro. To jest za dużo chyba już. Ale mówiłaś, że bociany nie przynoszą dzieci. A tu chwileczkę rozmawialiśmy przed naszą rozmową i powiedziałaś, że ktoś się z tobą podzielił jakąś ciekawą teorią na ten temat. Czy może opowiesz nam? Tak, oczywiście. To była włoska etnobiolożka, która prowadziła badania w Rumunii i rozmawiała z mieszkańcami. I okazuje się, oczywiście nie jest to zweryfikowana naukowo hipoteza, ale brzmi dosyć sensownie, że w momencie jak bociany wracają z zimowisk i zajmują różne terytoria, zajmują gniazda, to w tych chatach, w których urodziło się dziecko, kobieta była w połogu, grzano dużo bardziej niż w innych chatach. Była wyższa temperatura. I podobno bociany preferowały właśnie te gniazda i jako pierwsze zajmowały gniazda tam, gdzie przed chwilą urodziło się dziecko. Czyli komin był po prostu cieplejszy. Tak, komin i domostwo były cieplejsze i co ciekawe, ten mit jest o bocianach przynoszących dzieci w całej Europie, tam gdzie bocian występuje, czyli bo mamy dwie populacje, populację zachodnią, głównie gniazdującą w Hiszpanii i tą naszą populację centralnoeuropejską. I ta historia bociania powtarza się w każdym kraju. My rozmawiamy o gniazdach naturalnych, ale powiedz, jak to jest z budkami? Czy budki rzeczywiście są dobrym ekwiwalentem gniazda naturalnego, no bo gdyby tak się zastanowić strukturalnie, no to budka lęgowa, czy też skrzynka jest odpowiednikiem dziupli, prawda? Ma naśladować dziuple. Czy jest jednak jakaś istotna różnica między tym, jak jest w środku dziupli, a jak jest w skrzynce, budce? Niestety tak. Aktualnie prowadzę badania w zespole profesor Marty Szulkin, gdzie jej wcześniejsze badania przeprowadzone w terenie, badające pomiary temperatur i wilgotności, dowiodły, że warunki termiczne w dziupli przypominają te, które są w piwnicy, czyli stabilna temperatura i stabilna wilgotność przez okres rozrodu ptaków, a w dziupli temperatura fluktuuje tak, jak jest w środowisku zewnętrznym, czyli w nocy spada, w dzień bardzo wzrasta. A w dziuplach jest mniej więcej stała w okolicach 18 stopni. I co to może znaczyć? To może znaczyć to, że pisklęta poddawane są wielkim wahaniom temperatury w momencie rozwoju. Wiemy, że ptaki rozwijają się w budkach z sukcesem i dzieje się to na całym świecie w bardzo wielu gatunków, ale dochodzi dodatkowy czynnik pod tytułem zmiany klimatyczne i fale upałów, które przychodzą, w miastach są jeszcze akcelerowane przez urbanizację i miejską wyspę ciepła. I to wszystko prawdopodobnie sprowadza się do tego, że temperatury w budkach podnoszą się do bardzo wysokich, do tego stopnia, że na południu Europy są już pierwsze takie wiadomości o zwiększonej śmiertelności ptaków w momencie gorących dni. Na razie są to tak jakby pierwsze rekordy, które nie do końca przychodzą do globalnych mediów, czy zespoły, czy jeszcze zespoły naukowe się tym nie zajmują, ale my obawiamy się, że to będzie problem, który zaraz nas dotknie. Już w tym roku przeprowadzamy właśnie pierwsze eksperymenty tutaj w Warszawie, na Polach Mokotowskich i w Lesie Bielańskim oraz w Kampinoskim Parku Narodowym z prototypami budek, które mają poprawić te właściwości termiczne budek oraz jakimiś innymi sposobami, które mogłyby ograniczyć tą temperaturę w budkach. Co jest jeszcze ważne, co chciałabym wspomnieć, że istnieje takie przekonanie, że w mieście ptaki się słabiej rozwijają. I to jest prawda. Wiemy, że rosną wolniej, są mniejsze niż osobniki z lasu i z środowiska naturalnego, ale wszystko jest tłumaczone tym, że w mieście jest słabsze pożywienie. A może być tak, że to jest słabe pożywienie plus to, że jest cieplej. I w momencie, kiedy jest ciepło, kiedy jest gorąco, to pisklęta po prostu nie proszą o pokarm, ponieważ muszą aktywnie chłodzić swoje ciało. I no, są to bardzo, myślę, że bardzo ważne badania, które aktualnie przeprowadzamy i mam nadzieję, że za rok, za dwa, za trzy będę mogła powiedzieć dużo więcej na ten temat. A jak zaradzić temu, żeby ta budka, czy też skrzynka lęgowa nie była rzeczywiście taką cieplną komorą, taką straszną sauną dla tych piskląt. Czy możemy w jakiś sposób zastanowić się nad tym, jak te budki wieszać, jak je umiejscowić, żeby po prostu nie zrobić pułapki na ptaki zamiast domu, którym mogłaby ona być? Oczywiście. Na to, co możemy zrobić z tym, co mamy dostępne, no to powiesić je po prostu w zacienionej części. Najlepiej, żeby było to drzewo z dużą koroną, dużo liści, które będą dawały cień tej budce. I od strony północnej, tak jak wcześniej mówiło się, żeby nie wieszać budek od strony północnej ze względu na wychłodzenie, no to teraz czasy się zmieniły i jednak jest to wskazane. Kiedy mówisz o tym cieple panującym w budce, to ja się też zastanawiam nad wilgotnością. Czy wilgotność też jest w jakiś sposób istotna dla, dla ptaków, piskląt młodych w gnieździe, bo myślę o tym, że w dziupli zawsze jest taki specyficzny mikroklimat. Mówiłaś o piwnicy i to mi jakoś bardzo pasuje, że to jest rzeczywiście taki miły chłód, który wiąże się z tym, że on nie jest jednak suchy, więc to pewnie też jest ważne, prawda? Tak, myślę, że tak, tylko że jeszcze niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Jesteśmy w trakcie zbierania danych i ich analizowania i no na pewno warunki w budce, jeśli chodzi o wilgotność, są, ta wilgotność jest mniejsza niż w takiej naturalnej dziupli. W dziupli trzyma się na dosyć wysokim poziomie. A czy ogólnie jesteś za wieszaniem budek, czy próbujesz nas teraz zniechęcić do wieszania budek i uważasz, że należałoby się nad tym zastanowić rzeczywiście? Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wieszamy budki dlatego, że ptaki nie mają gdzie zakładać gniazd, ponieważ nie ma starych drzew. W miastach nie chcemy starych drzew, bo są niebezpieczne, a tylko w starych drzewach jest miejsce na naturalne dziuple i obecność dziupli wpływa na liczbę ptaków dziuplowych, która jest w naszym otoczeniu. I czy chciałabym zaproponować Państwu gotowe rozwiązanie pod tytułem istnieją już budki na rynku, które są bezpieczne dla ptaków? Bardzo bym chciała i mam nadzieję, że w przyszłości będzie takie rozwiązanie. I w tej chwili proponuję nadal, żebyśmy wieszali te budki, tylko po prostu wybierali zacienione miejsce i po prostu monitorowali to, co się dzieje. Czy te ptaki przeżyją, wylecą, czy coś tam się z nimi złego dzieje, ponieważ jest zbyt gorąco. W badaniach twoich, które przeglądałem, natrafiałem często na takie sformułowanie Human Footprint Index. Powtarza się to często. Wytłumacz proszę, o co chodzi z Human Footprint Index. Oczywiście, to jest wskaźnik, który mówi nam o stopniu przekształcenia przez człowieka kawałka naszej planety. Jest to, z tego co pamiętam, indeks zrobiony przez amerykańskie uniwersytety we współpracy z NASA, który bierze bardzo wiele zmiennych pod uwagę, na przykład drogi, zagęszczenie populacji, zanieczyszczenie hałasem, światłem i pociągi, w sensie drogi kolejowe i wylicza wskaźnik na kilometr kwadratowy, na takie właśnie kilometry kwadratowe, jaki jest stopień przekształcenia środowiska w skali od 0 do 100. I można go po prostu używać jako dobrego takiego wskaźnika, który mówi nam o tym, jakie jest to środowisko. I na przykład w miastach ten wskaźnik będzie osiągał pod 100, a w krajobrazie rolniczym 30, 40, 50. Zatrzymajmy się na chwilę i posłuchajmy ody na cześć Kowalika, który jest też autorem bardzo ciekawych gniazd wyścielanych korą sosnową. Bibio Ode to a Nuthatch. To audycja Księstwo Ptaków. Rozmawiamy z dr Zuzanną Jagiełło o ptasich gniazdach i od razu rzucam cię na głęboką wodę i pytam wprost, dlaczego ptaki włączają śmieci do swoich gniazd ludzkie? Nie ma prostej odpowiedzi, jak zawsze w biologii. Tak tylko powiem na dzień dobry. Są trzy hipotezy, które tłumaczą to zjawisko. Dlaczego ptaki wbudowywują śmieci do budowy gniazd? Tak na marginesie powiem, że już wiemy, że przynajmniej 176 gatunków na całej Ziemi używa śmieci do budowy gniazd. Więc dlaczego? Pierwsza hipoteza dostępności mówi o tym, że środowisko naturalne już tak przekształciliśmy, że ilość materiałów naturalnych, które jak wiemy, ptaki wybierają selektywnie, maleje, a zamiast nich zaczynają używać śmieci, które są bardzo mocno dostępne i po prostu korzystają z tego, co jest i co przypomina naturalne materiały gniazdowe. Kolejną hipotezą, która to tłumaczy, jest hipoteza wieku. Oznacza to, że to jest dosyć ciekawy przykład, że gniazdo w przypadku przede wszystkim takich gatunków, które długo żyją, na przykład bocian czarny, kania czarna, stanowi rozszerzony fenotyp danego osobnika. Co to znaczy? To znaczy, że jest to cecha, która mówi o jakości danego osobnika. Gdyby to przetłumaczyć na nasz język i patrząc stereotypowo, no to samochód, dom, nasz status społeczny przez konkretną rzecz. I tak samo jest u ptaków i tutaj mam na myśli gniazdo. I na przykład praca na kaniach czarnych z południowej Hiszpanii pokazała, że im starszy ptak do pewnego momentu, im lepsze środowisko, im lepsze ma terytorium, tym ma więcej białych śmieci. I używa tego jako dekoracji, żeby powiedzieć wszystkim partnerkom wokoło, jaki jest wysokiej jakości samcem, jaki ma świetny samochód. I ta relacja rośnie do pewnego momentu, ale w momencie, jak ptak się starzeje, to tych śmieci zaczyna używać mniej. A ostatnią hipotezą, która to tłumaczy, to jest hipoteza funkcjonalna, adaptatywna, która mówi o tym, że ptaki używają konkretnych elementów, aby one zapewniły konkretną funkcję. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że ptaki używają pachnących ziół w celu odstraszenia pasożytów. I bardzo ciekawe badania z Meksyku na wróblach i dziwoniach pokazały, że ptaki używają niedopałków papierosów, petów, do budowy gniazd i w celu właśnie odstraszenia ektopasożytów, czyli tych pasożytów zewnętrznych, które są na ciele. I tak jak wstępne badania pokazały, że faktycznie te ponad 400 substancji toksycznych w takim jednym niedopałku działa fantastycznie i odstrasza pasożyty, to niestety długoterminowe badania pokazały, że również te substancje toksyczne bardzo szkodzą zdrowiu piskąt. I tak konkretnie generalizując, można powiedzieć, że to jest odpowiedź ptaków na świat, w którym żyjemy. Świat jest coraz bardziej zanieczyszczony i one się po prostu dostosowują. I z jednej strony jest to piękne, jak zwierzęta potrafią się dostosowywać do zmieniających się warunków środowiska. I do tego zaczęły śmieci grać rolę w doborze płciowym u niektórych gatunków, właśnie grając jako ozdoba gniazda mówiąca o tym, jakiej jakości jest dany ptak, czy spełniają również inne funkcje w gnieździe. No właśnie, bo to jest tak, że to gniazdo jest trochę wizytówką osobnika danego, więc rozumiem, że o to chodzi trochę z tymi kaniami, że rzeczywiście starszy, bardziej doświadczony ptak już ma taki zasób tych śmieci, że może bardziej imponować potencjalnym partnerkom, tak? Tak, informuję w ten sposób w swojej populacji, że zajmuje świetne terytorium, gdzie będzie bardzo dużo pożywienia, żeby wykarmić pisklęta, Ale co też jest ciekawe, ponieważ białe śmieci są bardzo widoczne i robiono potem dalej te badania i używano do tego dronów, to też takie śmieci, takie gniazda ozdobione białymi elementami są dużo lepiej widoczne z góry, więc ptaki, również osobniki, które konkurują o dane zasoby, już wiedzą, że to terytorium jest zajęte dużo, dużo wcześniej niż bez tych śmieci. A dlaczego jest tak, że niektóre gatunki umieszczają więcej materiałów antropogenicznych, a inne mniej, tak generalnie? Wiem, że poświęciłaś temu artykuł i ciekaw jestem, jakie gatunki badałaś, żeby się dowiedzieć takich szczegółów. Wszystko, co jest dostępne w literaturze, tak naprawdę zostało przejrzane, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie. Początkowo, powiem szczerze, chcieliśmy się dowiedzieć, dlaczego niektóre ptaki nie używają śmieci do budowy gniazd, ale nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ już nawet na takich naszych badaniach na Bocianie Białym w Hiszpanii, gdzie to jest dosyć dobry przykład, gdzie odwiedziłam cztery różne kolonie, cztery różne populacje. Jedna kolonia gniazdująca na starych ruinach, na starym mieście w Alcalá de Henares. Jedna kolonia przy wysypisku śmieci i dwie w środowisku naturalnym, w tym jedna w rezerwacie. To u Bociana zauważyliśmy taki bardzo mocny trend, że im bardziej przekształcone jest środowisko, tym tych śmieci było po prostu więcej. I gniazda Bociany z miasta miały wszystkie śmieci, ich bardzo dużo i to przeróżne. Nawet tam były szczotki od mopa, kartony, druty, pampersy, ogrom śmieci, a te gniazdujące w środowisku bardzo naturalnym tych śmieci praktycznie nie miały. Więc bardzo ciężko jest zgeneralizować, dlatego że jest to zależne od miejsca, od środowiska i od gatunku. Dlaczego od gatunku? Dlatego że badania tutaj przeprowadzone w Warszawie pomiędzy Modraszką a Bogatką, dwa gatunki sikor, wykazały, że również to zjawisko jest powszechniejsze u modraszek i u modraszek jest to skorelowane z mniejszą ilością piskląt, że u modraszek może świadczyć to właśnie o słabszej jakości danego osobnika i jeśli ma śmieci, to ma mniej piskląt. Ale te badania potrzebują konkretnego podejścia eksperymentalnego, żeby tak twardo powiedzieć, co się dzieje. No właśnie, bo czytałem twój artykuł na temat tego, że u modraszek ten sukces w gniazdach, w których są śmieci, mówiąc ogólnie materiały antropogeniczne, jest po prostu mniejszy, że te pisklęta są drobniejsze albo jest ich mniej, prawda? Jest ich mniej. Nie, że są drobniejsze, ale jest ich mniej i mniej ich opuszcza gniazdo. Ciekawe, bo u Bogatki rozumiem, że ten wskaźnik akurat się nie ruszył, więc to... Zupełnie nie, więc to tym bardziej pokazuje... Tak, ale też tym bardziej pokazuje, jak bardzo ważne są takie badania, jak na, żeby zostały zrobione jak na największej możliwej liczbie gatunków, ponieważ jest to zachowanie bardzo specyficzne. Co warto tutaj zaznaczyć, co wyszło na tych badaniach warszawskich na sikorkach, to, że znaleźliśmy taką zależność, że im więcej było właśnie tych materiałów antropogenicznych, tym mniej było materiałów naturalnych, które używają ptaki w wyściółce, czyli sierści, piór. Czyli możemy założyć, że ptaki używają zamiennie śmieci, zamiast tych materiałów pochodzenia zwierzęcego, które prawdopodobnie są dużo mniej dostępne w mieście, ponieważ no, sierść dzika czy sarny do najłatwiejszych do znalezienia w Warszawie nie należy. Chociaż w niektórych miejscach pewnie jest to łatwiej dostępne niż w innych, gdzieś nad Wisłą czy w Lesie Bielańskim. Wyobrażam sobie, że da się znaleźć sierść dzika. A jesteś ekolożką, więc zajmujesz się powiązaniami między organizmami. Nie zajmujesz się tylko ptakami. Wiem, że napisałaś bardzo głośny artykuł na temat krabów pustelników, tak chyba się po polsku nazywają, i schronień, których używają. Tradycyjnie to były muszle, ale artykuł opowiada również o wykorzystaniu właśnie ludzkich śmieci. Czy możesz opowiedzieć o artykule, który odbił się bardzo szerokim echem w mediach światowych? Widziałem na stronach BBC, w Guardianie, także był rzeczywiście szeroko komentowany. Tak, oczywiście. Myślę, że są to badania, które naprawdę z nami rezonują, dlatego że taki krab, myślę, że mógłby się stać symbolem naszych czasów. Dlaczego? Dlatego, że zamiast tradycyjnej muszli ślimaka ma na plecach plastikową muszelkę albo kawałek butelki czy kawałek żarówki. Jednak w większości są to plastikowe nakrętki. I to jest jego dom. To jest coś, bez czego nie przeżyje, dlatego że kraby muszą chronić swoje miękkie ciałko, swój miękki odwłok w muszli ślimaka. I w związku z tym, że żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, prawdopodobnie muszli jest mniej. Żyjemy w kryzysie bioróżnorodności, ale też to zanieczyszczenie jest coraz większe. I być może znalezienie takiej plastikowej nakrętki jest dużo, dużo łatwiejsze. Ale co ciekawe, są również inne czynniki, które mogą wpływać na to, dlaczego kraby używają plastikowych muszelek. I jeden z takich ciekawych wytłumaczeń może być to, że po prostu łatwiej jest się zakamuflować takiemu krabowi w środowisku zanieczyszczonym, mając śmieć na plecach. I może jeszcze drapieżniki o tym nie wiedzą, że należy w plastikowych nakrętkach szukać krabów. Ale też to, że kraby, szukając muszelek, bo co trzeba powiedzieć, to, że kraby rosną i one bardzo często muszą zmieniać te muszelki, walczą pomiędzy sobą o najlepsze, optymalne muszelki, o najlepszym kształcie, wielkości, grubości pomiędzy sobą, więc i za pomocą różnych wskazówek wybierają taką muszlę. Jedną z nich jest konkretny zapach, który emitowany jest przez pozostałości po ślimaku. I tej wskazówki kraby używają, żeby znaleźć taką muszelkę na plaży, nad wodą. I okazuje się, że plastik w połączeniu z wodą morską oraz ze słońcem emituje dokładnie ten sam zapach. I tak tylko na marginesie powiemy, że to też jest czynnik, który sprawia, że albatrosy czy inne ptaki morskie jedzą śmieci przez tę pomyłkę zapachową. I rozumiem, że ten ślimakowy zapach jest atrakcyjny po prostu. W jaki sposób? Nie chodzi o atrakcyjność, tylko chodzi o sygnał, że ta muszla jest już pusta i że można użyć jej jako domku. To jeszcze takim innym wytłumaczeniem, ponieważ no, to też może grać rolę w doborze płciowym. Jest wiele badań, które pokazują, że takie cechy innowacyjne, nowatorskie, coś, co się nowego pojawiło, jest atrakcyjne dla samic. Więc może być też tak, że takie kraby w plastikowych muszelkach są po prostu bardziej atrakcyjne. Wiemy, że przynajmniej 10 z 16 lądowych gatunków lądowych krabów pustelników korzysta z plastikowych nakrętek. Co jest wspaniałe, to, że te badania zostały opisane tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu zwykłych ludzi, którzy rzucali zdjęcia takich krabów w internet i my po prostu przeszukaliśmy internet i znaleźliśmy te zdjęcia. Opisaliśmy przynajmniej 386 osobników na świecie z plastikowymi muszelkami na plecach. Czyli to, co wrzucamy do internetu, też się może przydać nauce. Oj, bardzo. I ja bardzo do tego zachęcam, żeby dzielić się swoimi obserwacjami, żeby korzystać z takiej aplikacji jak iNaturalist i wrzucać to, co nas interesuje, nasze przyrodnicze obserwacje, bo naprawdę jest mnóstwo przykładów, dzięki którym nauka wykorzystała to, co